पार्टी तो कभी से शुरू हुई है पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए होके होके होके होके सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज पिजामा पकड़ के पट्टे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक पट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। जब तक फटे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे है चिक सारी हॉट यहाँ पे कैम सारे ठंडे हैं टेस्ट खेल लिया पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है। जब तक हटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। चला चला चला चला चला चला चला।